Mens jeg sad på et værtshus og fik en godnatsjus, så jeg pigen tage guldringen af. Tog hende på ordet, gik selv ind til bordet, gav en øl og sagde høfligt goddag. Hun begyndte at tale, sagde jeg vil ej betale, med mit liv for en tom illusion. Det er slut med antikken, jeg vil ud med musikken, så fra nu er der tilhører jeg ikke nu. Pludselig var han i spejlet, hans liv var forfejlet, kunne man se på den måde han gik. Jeg fulgte ham nøje, til han endelig fik øje på os med sit udslugte blik. Hans skuldre var brede, hånden knyttet i vrede, og jeg troede, at han ville slå. Men han stod kun og stiger, og han rystede og diger, og sagde med, mens jeg hørte på. Og var det sødt af dig at stikke af? Da lokummet brændte, var det hjælpen du gav. Jeg blev jo fyret, nu går jeg med hyre, og børnene græder hver dag. Og var det sødt af dig at stikke af? Var det sødt af dig at stikke af? Da lokummet brændte, var det hjælpen du gav? Jeg blev jo fyret, nu står jeg med hyret, og børnene græder hver dag. Var det sødt af dig at stikke af? Da han var gået, så tænkte jeg på det. Hun slog ham jo faktisk ihjel. Men og mere blev drukket, og da værtshuset lukket, gik jeg med hjem til pigens hotel. Hun var en skønhed, et orgie af ømhed, men hun gik nu alene i seng. For hvad kunne jeg gøre, jeg blev ved med at høre hans stemme igen og igen. Var det sødt af dig at stikke af? Da lokummet brændte, var det hjælpen du gav? Jeg blev jo fyret, nu står jeg med hyret, og børnene græder hver dag. Var det sødt af dig at stikke af? Var det sødt af dig at stikke af? Da lokummet brændte, var det hjælpen du gav? Jeg blev jo fyret, nu står jeg med hyret, og børnene græder hver dag. Var det sødt af dig at stikke af? Var det sødt af dig at stikke af?